Libero. Hazırlayıp sunanlar Tan Morgül, İsmail Başöz ve Volkan Ağır. Evet, iyi pazarlar. 94.9 Açık Radyo'da Libero'dayız. Canlı yayındayız. Konuğumuz var. Sesimiz çok yüksek. Canlıyız ama sesimiz bu kadar yüksek. Evet, yayındayız. İçeriye müdahalede bulunduk. İsmail... Ben el hareketleriyle başlamıştım. Evet. Biraz acil girdiğimiz için oldu. Tekrar herkese iyi pazarlar dileyelim ve konuğumuza hoş geldin diyoruz. Eray Özer. Hoş bulduk. Ve İsmail ben, Volkan Teknik Masa'da yayına başlıyoruz. Evet. Eray Özer kim? Abi bir de aldım bir anda, önce hemen temel girişi yapayım çok dedim. Çok canın arkadaşımızdır, iyi hoş da. Evet, Eray'ı tabii bizim tanışıklığımız bayağı eski. Bayağı eski dedim aslında. Programa da gelmiştim, bayağı tabii. Oldu tabii de. Birinci Libero döneminde. Evet. 2000-2004. Ersun Yanal konuşmuştuk hatta o zaman. Sen de o zamanlar Gençler Birliği mi çalışıyordun yani? Yoksa Ankara'dan geldiğinde Gençler Birliği'ne mi yanaşmıştık? Evet, bir de şey vardı, Manisa'ya gitmiştik. Barış Erten'le beraber. Ha, senin hani, o zaman şey... Bakalım, hani bir yazı dizisi gibi bir şey yapmıştık. Manisa'da hani Ersun Yanal başarılıydı falan. O sırada gidip kalmıştık da onu konuşmak için. Radikal zamanlarım. Gazeteciyle bulaşmışlığım var değil mi azıcık? Var var. Bir iki tane var. Eray gazeteci, dinleyenlere belirtelim, yani, tüyo verelim. Radikal spor servisindeydi. Kaç sene Eray? Radikal'de 4 sene, sonra tarafa spor servisine gittim ama orada çok az sürdü çünkü sonra yazı işleri müdürlüğü oldu. Ondan sonra ama o arada işte tarafa da yazıyordum falan. Sonra 2 senedir de bir gün ne yazıyorum. Futbol yazıyorsun. Evet. Evet, yazı işleri müdürlüğü yapmıyorsun yani. Aynısı. Yok hayır, sadece yazıyorum pazarları. Evet, bir de Diken'de mi yazıyorsun arada bir? Diken'de içinde daha az spor olan, okay. Daha çok işte... Politik güncel mevzular filan. Evet, Eray'la politik güncel değil, futbolun belki politik güncelini konuşacağız. Biraz 2014'ü de değerlendirmiş oluruz. Bir Eduardo Galeano girişiyle girelim. Arkasından da Galeano'nun yazısına uygun Cizre Spor Muhabbeti'ni mutlaka yapalım Eray'la. Geçtiğimiz hafta yazdığı yazıda Türkiye'de yaşanan bir futbol gerçekliğini ifade etmişti. Ama önce... Galeano'da. Eduardo Galeano. Gölgede ve güneşte futbol. Can Yayınları. Çeviri Mehmet Necati Kutlu ve Ertuğrul Önal. Gözyaşları mendilden dökülmüyor. Mücadele etmekle özdeşleşen futbol bazen gerçek bir savaşa dönüşebiliyor ve o zaman Azrail ile burun buruna gelmenin bir başka adı da maça gitmek oluyor. Eskiden dinsel fanatizmin, ulusal coşkunun ve siyasal tutkunun görüldüğü yerlere günümüzde futbol fanatizmi çöreklenmiş bulunmaktadır. Dinde, milliyetçilikte ve siyasette olduğu gibi futbolda da şiddet olaylarının meydana gelmesi tansiyonun bir anda yükselmesine yol açmaktadır. Bazı kimseler topun bir cini olduğuna ve insanların ruhlarının bu cin tarafından ele geçirildiğine inanmaktadırlar. Öfkeden kuduran, ağzından köpükler saçan bir taraftarı gözümüzün önüne getirdiğimizde bu inanç bize hiç de saçma gibi görünmemektedir. Fakat asık yüzlü savcıların da kabul ettikleri gibi futbol sahalarında görülen şiddet olaylarının büyük bir kısmı aslında futboldan kaynaklanmamaktadır. Nasıl ki gözyaşlarıyla ıslanan bir mendilden dökülen damlalar doğrudan doğruya mendilden gelmiyorsa, futbol sahalarında görülen şiddet olaylarının büyük bir kısmı da doğrudan doğruya futboldan ileri gelmemektedir. 1969 yılında iki komşu Orta Amerika ülkesi Honduras ile El Salvador arasında bir savaş patlak verdi. Bu iki yoksul ülkenin halkları 100 yılı aşkın bir süredir birbirlerinden nefret ettiklerinden, karşılaştıkları her türlü sorunun sorumlusu olarak birbirlerini gösteriyorlardı. Honduraslılara bakılırsa Salvadorlular onların ekmeklerine göz dikmişlerdi. Salvadorlulara göre ise ülkelerindeki işsizliğin ve açlığın sebebi Honduraslılardı. Her iki ülkenin halkı da birbirlerine düşman gözüyle bakarken bu ülkelerde birbiri ardından iktidara gelen diktatörler de bu düşmanlığı yaşatmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Bu savaşa futbol savaşı adı verildi. Çünkü yangını Tegucigalpa ve Salvador statlarında çıkan kıvılcımlar başlatmıştı. 1970 Dünya Kupası elemelerinde çıkan kavgalarda çok sayıda ölümler ve yaralanmalar olmuştu. Ertesi hafta iki ülke karşılıklı olarak diplomatik ilişkileri kestiler. Honduras, kırsal kesimde çalışan 100 bin Salvadorluyu topraklarından çıkardı. Bunun üzerine Salvador tankları Honduras sınırını geçmeye başladı. Bir hafta süren savaşta 4 bin kişi öldü. Diktatörlükle idare edilen her iki ülkenin yöneticileri Latin Amerika sisteminin yarattığı insanlardı ve yangına körükle gittiler. Tegucigalpa'da halkın dilinden düşürmediği bir söz vardı. Honduraslı, eline bir odun parçası al ve bulduğun Salvadorluyu gebert. Salvador'da da durum farklı değildi. Bu barbarlara layık oldukları ders verilmeliydi. Her iki ülkenin çulsuz halkı birbirlerini boğazlarken yöneticilerle toprak ağalarının burnu bile kanamadı. Eduardo Galeano. Gölgede ve Güneşte Futbol. Can Yayınları. Çeviri Mehmet Necati Kutlu ve Ertuğrul Önal. Libero'nun kutsal kitabı Galeano'da aynı şeyi ifade etti. Futbol sahalarındaki şiddet olaylarının çoğu zaman futbol oyunundan kaynaklanmadığını o da altını çizdi. Biz de bu pası konuğumuz Eray Özer'e gönderelim. Cizre Spor Göztepe maçıyla ilgili. Gençler. Pardon. Gençler Birliği maçıyla ilgili. Göztepe bizi andı. Göztepe'yle de oynadılar elemelerde. Orada kalmak için. Onunla da ilgili ben haberler okumuşum. Yine oralarda da. Var aynı. Bütün maçlarda oluyor zaten işte. Fakat gençler. Oradan gireyim hatta bütün maçlarda oluyor. Gençler Birliği maçıyla ilgili biz yalan yanlış bilgilendirilmişiz. Yani temelde yani bu işte ana medyanın böyle bir sorunu var zaten. Evet yani şöyle oldu. Benim Gençler Birliği, ben üniversitede Ankara'daydım. Gençler Birliği tribününden Bülent var. Bülent Atlas. Oradan tanıyorum yani. Onun bir, o bana şeyden Facebook'tan bir mesaj attı işte. Bir yazı yazdım abi. İlgini çekebilir belki, bir okur musun diye. Ben de zaten merak ediyordum. Hikayeyi daha evvelden hani bu Cizre Spor'un gruplara kalması enteresan gelmişti. İşte bölgesel amatörden gelip falan. Bizim okuduğumuz zaten büyük olaylar çıkmış. Olaylar çıkıyor. İşte gazlar patlamış. Gençler Birliği futbolcuları canını zor kurtarıyorlar falan filan. Bülent Atlas maçta. Maçta da orada Cizre'de gidiyor. Başından itibaren bir de yani hani işte Cizre'de kalmıyorlar, Şırnak'ta kalıyor takım falan. Oteli çok beğenmişler. Çok güzel bir otelmiş Şırnak'taki falan. Bir sürü otelden daha iyi. Canlarını zor kurtardılar. Her şey çok kötü. Hiç diyor, alakası yok. Sadece havaalanından diyor şeye giderken işte otele doğru giderken ilk başta bir taşlandı diyor. Ama diyor biz normal otobüste olsaydık zannetmiyorum kimsenin taşlayacağını. Polis otobüsündeydik. Polis otobüsünü görünce zaten böyle bir tepki oluyor diyor. Şimdi yani bir futbol takımının yöneticileri ya da temsilcileri polis otobüsüyle gidiyorlar. Güvenlik gerekçesiyle. Ve ama taşlandı. Ama sebebi belki de bu. Ya içeride takımın olduğunu taşlayanların bildiğine emin değilim zaten. Yani onlar bu da enteresan. Direkt tabii. Otobüste kurdukları ilişki üzerinden. Bu şey canlı korumalı olan çevik otobüs herhalde. Evet aynen. Ondan sonra ertesi günde yani maç sırasında bir şey yoktu diyor. İstiklal Marşı ıslıklandı hikayesi. Eray bu şeyin altını tekrar çizmek için söyleyeceğim. Verdiğim bilgiye göre açılan hoş geldin pankartları zaten bu taraftan otobüsü taşlama kafasını doğrulamıyor. Yok, yani. Aynen. Yani zaten hiçbir şey yaşamamışlar o açıdan. Bir gerginlik vesaire. Fakat şey işte sadece sonrasında yani. İşte maç başlarken diyor evet İstiklal Marşı ıslıklandı. Bu kulübün başkanının yani Cizre Spor'un başkanının da şöyle bir şeyi var. Yani bizde bir 100-150 kişilik bir grup var. Deplasmanda da olsa yani eğer o giderlerse yakın deplasmanlardan bahsediyorum tabii. Bölgesel amatörde. Islıklıyorlar diyor. Yani biz de bundan işte hoşnut değiliz. Çünkü kulüp sürekli ceza alıyor falan. Bitmiyor ceza. Bu arada yani şeye girin. Yani o PFDK'da falan Cizre Spor'un cezalarına bakınca işte bitmiyor yani. İstiklal Marşı ıslıklamaktan ceza. Kobani'ye destek altında bölücülük yapmak ceza falan filan böyle. Her hafta bir cezası var. Sağ kapatma, para cezası, az ceza, çok ceza filan. Bir ıslıklama hikayesi var. Sonra da maç çıkışında tribünün yani şeyin dışına çıktıktan sonra stadın dışına çıkar çıkmaz bir gazlı müdahale oluyor. Maçın evet, sonucu ne olmuştu? Futbolcular da Gençler Birliği 1-0 zor da olsa son dakikalarda attığı golle kazanıyor. Ama bununla ilgili de bir sorun olmuyor. Yani aman yenildik Gençler Birliği'ne diye. Çok şaşırtıcı bir durum değil çünkü. Ki ondan sonraki hafta Giresun Spor'u yenip ilk puanını aldı Cizre Spor grupta. Neyse, futbolcular da etkileniyorlar. Doğru. Niye gazladığını o sırada diyor ki Bülent, biz futbolcularla beraberdik, anlamadık biz diyor. Ama maytap atıldığı söyleniyor. Seyircisiz maç bu arada. Seyircisiz maçta gazla müdahale oluyor. Hoş Fenerbahçe. Biz önden atalım da seyirci gelir melir falan diye. Ama onun şaykasını Fenerbahçeliler yapmıştı malum. Seyircisiz maçta şey ceza aldık, dışarıdan yaktıkları. Paraşütlerle. Paraşütlerle. Evet, ben tribündeydim o sırada. Şey madde indiren. Dünyada moda galiba değil mi? Preventif saldırganlık neydi? Koruyucu. Preemptive. Önleyici. Önleyici saldırganlık değil mi? Vallahi önleyici değil. Adam direkt saldırıyor sahanın içerisinde. Seyirci yok. Gaz atılmış falan. Ha, ben Fenerbahçe'den devam ediyorum. Fenerbahçe maçında ben oradayım. Sokak kapatma cezası gelir mi diye bir yazı yazmıştım. Şöyle işte orada şöyle olmuş. Yani futbolcuları görmek için toplanan bir kalabalık olduğu söyleniyor aslında. Bülent diyor ki yani biz de Ankara'da gidiyoruz maç çıkışında. Hani sonuçta sevdiğin adamlar futbolcular, işte önlerinden geçiyor. Vardır ya bizde de bir şeref tribününe gitme şeyi. Hani Beşiktaş'ta falan İnönü Stadı'nda vardır, hemen arkayı döner taraftar ve oradan bir görür futbolcuları falan otobüste. O kalabalığa müdahale oldu. O sırada bir maytap atıldığı söyleniyor. O maytaba bir müdahale olduğu söyleniyor. İşte şey, tepki karşılığında biber gazı kullanıldığı söyleniyor. Sonra dönüşte mesela şimdi Bülent'in yazdığı şey şu: havaalanına geldik diyor, biz haber geçiyoruz işte. O da kendi çalıştığı bir internet sitesi var, Class Spor diyor. Oraya geçiyor. Ben diyor geçerken geçen haberleri okumaya başladım diyor. Canını zor kurtardılar falan diye sağa sola bakıyorum. Biz havaalanında oturuyoruz futbolcularla. Canımızı zor falan yani kurtarmadık. Kulüple beraber gidip gelmiş. Ya biz diyor o sırada yan yanayız yani. Hani ne mesela dönüş yolunda hiçbir şey olmadı bile diyor. Yani herhangi bir sıkıntı da yaşamadık. Yani evet işte şeyi anlatmış, hani objektif olmaya çalışıyorum diyor. Bunu böyle politik bir şeyle de yazmamış, bir üslupla. Hani özellikle bir şeye karşı veya işte destekleyeyim, neyse, öyle bir taraf değil orada. Sadece diyor ki İstiklal Marşı ıslıklandı bir grup tarafından. Ha bu arada Deniz Nakiye tribünlerde destek var. Tribünlerde mi, evlerden? Pardon mi? Evlerde yanlış söyledim. Deniz Nakiye derken hemen söyleyeyim. Seyircisiz ya, evlerden destek var, balkonlardan. Deniz Nakiye hemen altını geçelim. Gençler Birliği takımının oyuncularındandı Deniz Nakiye. Terk etmek zorunda kaldı. Kobane'deki insanlık dışı duruma tepkisini sosyal medya üzerinden gösterdikten sonra evet, bir takım seyirciler Ankara'da tarafından tehdit edildi. Yani hatta tehditten öte bayağı fiziki saldırı da var orada. Bunun üzerine var. Gençler Birliği kulübüyle karşılıklı sözleşmesini feshederek Almanya'ya geri döndü diye. Almanya'ya döndü. Oynamaya başladı. Çünkü enteresan. Sosyal medyadan bayağı bir seviniyordu Deniz Naki gelecek diye. Ya oynamaya başlamadı henüz de herhalde devre arası transferi. Muhtemelen oynayacak. Geri döner. Enteresan, 3-4 hafta önce de onu yazmıştım. Yani Deniz Naki aynı zamanda Almanya'da da ırkçılığa maruz kalmış Türk tabii olduğu için. Tırnak içinde Türk diyorum. Çünkü burada Kürt olduğu için barınamayıp Almanya'ya kaçan, bunu söyleyelim çünkü kendisi evet, hakikaten böyle ifade ediyor. Kürt olduğu için Türkiye'de futbol oynayamayan Deniz Naki, Almanya'da da bizzat Sao Paulo formasını giydiği zamanlarda Türk olduğu için ırkçılığa maruz kalmış bir futbolcu. Ve orada tribünlere hareket çektiği için Hanşaroş kendisine tribüne. Evet. Tabii kendi San Paolo tribüne değil. San Paolo zaten antrenörçü. Hareket çekmekten ziyade hani kafa. Evet, kafanızı koparacağım işareti yaptığı için sonra bayağı ciddi bir ceza almış. Sözlü olunca bayağı sertmiş yani. Parmakla şöyle. Parmakla yani kafanızı keseceğim gibi bir işaret yaptığı için ceza alıyor. Sonrasında çok pişman. Hanşaroş da sağlam bir faşist evet, taraftarı olan bir şey. Yani hem federasyondan ceza alıyor hem kendi kulübü. San Paoli de mesela şöyle ceza veriyor ama çok güzel. Bazı ırkçılık karşıtı derneklere yardım cezası veriyor mesela ceza falan. Sosyal ceza veriyorlar. Ama şey diyor mesela, milli takıma bir daha hiç çağrılmadım diyor. Almanya milli takımına o olaydan sonra falan. Deniz Naki'ye destek pankartı bile Cizre halkı tarafından evet, Cizre açılmıştı. Evet, Cizre tribünde var. Açılmış tribün ve seyircisiz maç kardeşim. Tribün diyoruz hala. Evet ya, balkonda. Balkonda. Cizre'nin stadının etrafındaki evlerin balkonlarında seyirci varmış. Yani taraftar varmış öyle diyelim. Tribünde maç seyirci yoktu ama. Gençler Birliği pankartları atkıları varmış bu arada yine şeylerde, balkonlarda ve fotoğrafları da var bu arada. Bülent çekmiş onları. Yani Deniz Naki'ye destek fotoğrafı, işte bu Gençler Birliği atkısı fotoğrafı falan. Onların hepsi yani evet, hakikaten adamlar Cizre'ler öyle bir destekte bulunmuşlar. Şimdi Cizre bölgesel amatör ligde oynuyor. Bunların da altını geçelim. Yani bizim bildiğimiz Süper Lig 1. 2. ya da 3. ligde oynayan bir takım değil. Kupada büyük bir başarı gösterip Türkiye Kupası'nda profesyonel liglerde oynayan takımlarla aynı grupta olma başarısını. Evet yani ne, bir taraftan da güzel bir şey. Sağlamış, ilk takım bu arada gruplara kalan yani bölgesel amatörden. amatör ligden. Kim var? Kiresun var, yok. Gençler var. Göztepe var. Göztepe Torku var. Konya üç var. Göztepe yok, Göztepe eleyip geldiler. Göztepe doğru, gruba doğru. Kalamadı. Torku Konya var. İşte bu hafta iyi gidiyordu. Cizre'de 7-7 yani. Ama Konya'da 2 haftadır 10 yiyordu falan, böyle bir tuhaf bir matematik. Toplamda 10 yiyordu şimdi. Şimdi bu Cizre'de gelişen olaylarda bir önyargı, aslında hani çok da net söyleyemeyiz. Yargıdan da önyargıdan da bahsedebiliriz ama bir sakinleştirici bir yaklaşım yok medyadan çok net olarak. Evet, Göztepe ile oynadığı maçtan sonra da bu... bu tür infiale düşüren, sanırım gerçekleşi olduğunu artık düşündüğüm bir sürü haber geldi. Kürt oldukları için, işte ne bileyim, bölücü örgüt propagandası yaptıkları için vesaire diye. Burada gerçekten bir ateşle, ne ateşe körükle gitme hali çok seviliyor. Tabii buradan prim yapan bir yani, grup, bu halkların, bir ırkçı grup olduğunu düşünüyorum. Yani. Ben işte çok katılıyorum İsmail. Şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani bu halkların barışı üzerine çok konuştuğumuz günler yaşıyoruz ya. Yani futbola sirayet etmiş bir şey gibi gelmiyor bu. Yani bununla ilgili bir politika da geliştirmiş gibi de, gelmiyor. Yani. Cizre'de son yaşananlara bakınca aslında orada hiçbir şey olmadı. Yani Cizre Gençler Birliği maçında da hiçbir şey olmadığına kanaat getirebiliriz. Çünkü o ayrı, bir de 20 yıl öncesinin şeyiyle konuşuyoruz. Tam o çok tuhaf yani. Yani futboldan söz ettiğimizde. Yani normal gündemde bunları böyle tartışmıyoruz. Şimdi katılalım katılmayalım. Mesela doğudaki bazı illerde, yani doğrudur değildir ama kendi yargı sistemini oluşturmaya çalıştığı iddia edilen bir takım, yani söylenip PKK'nın bir hareket var. Bunun konuşulduğu zeminlerdeyiz. Olur mu, olmaz mı, nasıl olmaz, nasıl olur filan diye. Diğer tarafta da İstiklal Marşı'nı ıslıkladılar. O yüzden de işte bu adamlar tukaka, işte bu iş, bu adamlar oynamasınlar. Ya falan. Aslında bence o da konuşulacak bir şey ama bizden önce İlhan Cavcav da hızlı davrandı. Yani normal lig maçlarında İstiklal Marşı okunmasının, Sen yine açtığın için sana öyle pas atayım. Yani yine 90'lardaki bir terminolojinin devam etmesi. Yani milli maçta İstiklal Marşı anlaşılır. Ama normal lig maçında, anladığım kadarıyla ikinci lig maçlarında da herhalde, sürekli maçtan önce İstiklal Marşı okumanın kendisi zaten İstiklal Marşı'nın anlamsızlaştırmanın nedeni. Aynen öyle. Bugün de onu yazdım işte. Şunu bir de altını geçelim. Hakikaten maçları yakın takip etmeyen ama Libero'yu seven dinleyicilerimiz var. Türkiye'deki bütün lig maçlarından önce İstiklal Marşı okunuyor. Bu sadece normalde uluslararası müsabakalarda ve milli müsabakalarda olan bir uygulama. Uluslararası da yani kulüp müsabakalarında yine yok. Şampiyonlar Ligi'nde mesela içeride de oynasan okuyamıyorsun. Evet, çünkü yasak. UEFA yasaklı. 90'larda gibi bir yaparken biz de okuyorduk İstiklal Marşı'nı yayından önce. Hatırlarsın. Ne yaparken 90 yayından önce. Her sabah açık radyoyu İstiklal Marşı'yla açıp böyle kapıyorduk. Böyle kentler var bu arada. Ama tabii Türk takımı uluslararası bir müsabakaya kulüp olarak katıldığı zaman İstiklal Marşı okunamıyor. Şehirler, seyircilerde bir şaşkınlık oluyor. Aynen öyle. Yani Şampiyonlar Ligi maçında Brezilya Ligi'nde okuyorlar. Ben gittim gördüm. Ya Brezilya'da eşek olsun ondan marşını okuyor yalnız yani. Affedersiniz. Orada da marş var. Şimdi, ama adamların bayrağında ne yazıyor? İttihat Terakki yazıyor. Onlar da az değil yani bir tarafta. Union en Progresso diye. İstiklal Marşı'nın demin söylediğim gibi bence de ben fikrimi belirteyim. Bu kadar sık okunuyor olması da olayı çok sıradanlaştıran, ülkenin değer diye atfediliyorsa bile ulusal marşına bu kadar fazla her yerde, her işte müsabakada vesaire okunması da sıradanlaştıran. Evet evet, ben bize şey olayı devamında bunu kendine güvenle de ilgili bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü şunun için şimdi bazen öyle komik durumlar ortaya çıkıyor ki mesela şey oldu yani Fenerbahçe'de falan bazı maçları hatırlıyorum. Sahada 2 tane 3 tane Türk tırnak içerisinde oyuncu var. Onlar da işte Almanya'da doğup büyümüş çocuklar gelmişler falan filan. Hani bizim artık yabancı sayıları falan da alıp başını gittiği için sonradan bir düzenlemeye yeniden gidildi ama yani şu sahada zaten bunları, yani benim aklıma direkt İstiklal Marşı deyince sizin aklınıza ne geliyor? Futbol ve İstiklal Marşı deyince Christoph Daum'un bağıra bağıra İstiklal Marşı'nı okuduğu görüntü. Bir de Argolio. Yani şimdi çok enteresan şöyle. İstiklal Marşı okunur, milli maçlarda okunur işte söylüyoruz. Ama bunu bu kadar çok tekrar etmenin böyle hani işte bak herkes bilsin. Biz Christoph Daum'u bile İstiklal Marşı okutan bir milletin evladıyız falan. Ama şunu anlayamıyorum mesela Christoph Daum 15 senedir bu ülkede çalışan bir adam olarak bir kere Türkçe basın toplantısı yapmadı. Evet. Ama Amerika'da çalışsaydı İngilizce olurdu o basın toplantısı. İngilizceyi bir hafta içinde öğrenmiş olurdu. Yani evet sen İstiklal Marşı'nı Christoph Daum'a ezberletmişsin ama 20 senedir burada yaşayan Christoph Daum'a Türkçe konuşturamamışsın. Neyse mesele böyle bir millilik meselesiyse. Onu da geçtim. İsviçre'de bu olaylı maç var ya hani Fatih Terim alınmadığı falan filan. Ben maçtaydım. İşte İsviçre'de de bunların Blick diye bir tabloidleri var. Hani gerçekten ajitatif bir yayın, biliyorsunuzdur. Belki o zaman da öyle yayınlar yapıyorlardı. Yani onlar da, onların da tırnak içinde kendi milliyetçilikleri var. O maç günü şey dağıtmış gazete, birinci sayfasına kendi ulusal maçlarını basmış. O kadar tuhaf bir manzara oldu ki şimdi maçtan önce gelenler de böyle dolmuşlar. Hani Türkiye maçında onlar da dolmuş. Böyle iki tarafta gerilmiş. Şimdi herkes İstiklal Marşı'nı, İsviçre Ulusal Marşı'nı okuyacaklar. İsviçre İstiklal Marşı. İsviçre İstiklal Marşı'nı okuyacak. Kantonla gün şey. Fakat statta kimse bilmiyor. Herkes eline gazeteyi almış, birinci sayfayı. O iyiymiş. Ondan sonra ezbere bilen yok. Herkes gazeteden okuyor. Şimdi biz o kadar şaşırdık ki böyle. O Brezilya milliyetçiliği gibi oldu. Öyle bir site vardı ya. Bir stat dolusu insan. Güya dolmuşlar ve marşlarını, ulusal marşlarını okuyacaklar ama kimse bilmiyor ve gazeteden okuyorlar falan. Aa, bunlar ulusal marşlarını bilmiyor ya. Futbolcular ya da fena. Tabii zaten çok yabancı da var. Yani. Aynen. Çok acayip. Göçmen oyuncular. Tabii Arnavutlar mesela İsviçre milli takımında falan. Hiç bilen yoktu aralarında. Bir de onlar da hani işte Flamanlar vesaire hani ülke zaten iki ayrı dil konuşuyor filan. Bize çok tuhaf geldi tabii. Kendi ulusal marşını bilmeyen adam mı olur tribünde filan diye. Hepsi gazeteden okudular. Çok ayıpladık ama hep beraber zaten. İsviçre'ye bir referandum meselesi daha çıktı maçla ilgili. Neyse dolayısıyla İlhan Cavcav da Cavcav ıslıklanmasın tabii diyor yani kutsal marşımız ama diye. Ama niye? Yasaklansın diyor. Yasaklansın. Yani okunmasın. Okunmasın diyor. Yani bugün okuduğum haberde okunmasın diyor. Yani evet, bu kadar da şey değersizleştirmemek, anlamsızlaştırmamak lazım. Sonuçta bu ülkenin bir değeridir İstiklal Marşı ve her yerde okunacak bir şey de değildir. Yani ben milli maçlarda da tamam ulusların temsilen okunabilir ama liglerde okuması hakikaten şöyle bir şey var bir de bu arada. Yani normalde şimdi bunu niye tartışıyoruz? Normalde statta herhangi bir İstiklal Marşı okunmasıyla ilgili bir önlem ya da neyse bir uygulama yoktu. Ben hatırlıyorum çünkü tribünden. Tabii canım. 90'larda yoktu. Tabii. İşte önce şey başlardı. Kahrolsun PKK, şehitler ölmez, vatan bölünmez diye bir tezahürat başlardı. Arkasından İstiklal Marşı başlardı. Metazori başlayan tribünlerden başlardı. Ve sadece tribünden başlardı. Fakat sonra federasyon bunu bir uygulama haline getirdi. Stat yönetimleri de bunu benimsediler. Belli ki bir talimatla yapılmış bir şey. Bu ya Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'nden kararla yapıldı tabii. Çünkü bir kasetten İstiklal Marşı dönmeye başladı. Yani bir yerden çalınıyor, hoparlörlerden de bu yayın yapılmaya başlandı. Zaten hani okunsun okunmasın, tribünü okursa kimsenin yapacağı bir şey yok yani. Hani, tabii canım tabii. Ama bir uygulama yok kulüplere yönelik. Yani bu sadece durumdan vazife çıkarmak aslında. Yani oradan kendilerine görev çıkartıp bunu uygulama haline getirmişler. Yani çünkü öyle bir talimat yok, bir gereklilik yok. Yani bir gerekçe yok. 90'ların atmosferinde herkes tuttuğu bir yerden bir milliyetçilik şeyi resmi çizdi her alanda. Yani aynen. Şey acayip dönemlerdi. Evet, bir müzik arası mı verelim? Verelim. tamam, şarkıyı hazırlıyorduk biz de bu sırada. İsterseniz biraz sonra da verebiliriz. Yok, verebiliriz sanırım. Selahattin hazırlıyor bu sırada. Nasıl canlı yayın şeyine düştük ama. Bajar çalacağız. Kürtçe rock yapan güzel bir grup. Bu muhabbetin üzerine güzel gideceğini düşündü Selahattin de. Cizre tribünlerine. Cizre'nin boş tribünlerine gönderelim. Yani. Balkonlarına. Cizre'nin balkonlarına. Cizre'nin balkon tribünleri için şimdi Bajar'dan dinleyeceğiz parçayı. Selahattin hazır sanırım. بنا به خبر فی برنگ sebej در فره گرتیه که جا که انسانم اینش سالیه به دروها مال نری بیرو کل بردری کچ کل برخوی حسرت اکدا سری بنا به خوبشه بنا به خوب برفی Radyodayız. Libero'ya devam ediyoruz. Gizgen'in balkonlarından. Gizgen'in balkonlarından. İsimleri bir geçelim. Konuğumuz Eray Özer. Karşısında Libero ekibi Volkan, Tan ve ben İsmail. Hemen sevgili dostumuz ve program destekçisi Deniz Sevinç'e de teşekkürlerimizi, sevgilerimizi evet, iletelim. Deniz, sağ ol Deniz. Bu gelen şarkı biraz da sana gelsin Deniz diyelim. Evet, parantezi de açayım şarkıdan bahsetmişken. Bajar'dan Berfin isimli parçayı çaldık onu. Çalmayı zor da olsa başardık. Ama şahane bir gerçek zamanlı risk alarak bir canlı yayın evet. devam ettiriyoruz şu anda. Eray bu Cizre Spor tribünleri kapalıydı, taraftar yok idi. Orada da istenmeyen taraftarlar mı alınmadı acaba? Oradan da şöyle bağlayabilirsin. Zaten normalde de yok yani hani cezalı olmasa da taraftar gitmiyor diye. Evet. Var mı bu konuda son bir şeyleri gelen sayılar gelen bayağı bir taraftar eksikliği? Anayasa Mahkemesi de esastan görüşmeye başladığına göre son dönemde aldığımız Pasolik'le ilgili güzel haberlerden biriydi. Hemen peşinden Pasolik klasik açıklamasını yaptı. Tribünlerin güvenli oturarak temiz maç izlenmesi için Pasolik projesi olanca hızıyla kendine güvenerek devam ediyor şeklinde. Her bu tip durum çıktıktan sonra yapılacak açıklama yine temel olarak güvenliğe indirgedi. Temel meseleyi güvenlik Anayasa yaptı. Mahkemesi'nin kararını bir daha geçersek makul şüpheyle beraber Pasolik uygulamasını esastan görüşmeyi kabul etti. Açılan kendilerine yapılan başvuru sonucunda. Taraftarlar Derneği'nin yanılmıyorsam yaptığı evet. başvuru. Ankara olarak tüketiciler tüketici evet. mahkemesinden evet, giden aynen. bir başvuru bir yandan da. Burada bir haksızlık olabileceğini gerekçeleriyle beraber ortaya sundu. Valla ben hukukçu değilim ama ilk başında daha yani Anayasa Mahkemesi'ne gidip gitmeyeceği mevzusu yokken bile şeyi aklım almamıştı. Yani direkt döner diye düşündüm bu başvurunun. Yani ilk daha Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmamıştı. Kesin Anayasa Mahkemesi'ne birisi başvurur ve döner diye düşünmüştüm ilk duyduğum anda. Çünkü şundan dolayı saçma geliyordu. Maça girmeyi yani şeyi bilemem uygulamasını. Bir opsiyon olarak o Pasolik kartını alabilirsin. Ama temeldeki kanunun sana söylediği şey elektronik. Bilet. Buna hiç kimse bir şey diyemez artık. Oraya geçilecek yani Pasolik olmaz, Masolik olur ama bir şekilde bu uygulama olacak. Herkesin elektronik bileti olacak kanuna koymuş. O ayrı bir tartışma ama her stada gireni banka üyesi, bir evet. bankanın üyesi yapmak işte neyse, doğal kredi müşterisi kartı. Yapmak aynen. O zaten yani bana ilk hukukçu değilim dediğim gibi ayrıntısını bilmiyorum ama ilk şeyde şey gelmişti. İlk duygu bu Anayasa Mahkemesi'ne gider ve döner diye gelmiş. Ya 18 yaşında geçmeyen kimse kredi kartı alamazken 7 yaşındaki çocuğa kredi kartı çıkarttırmak zorunluluğu yaratıyor bu. En son şey gelişmelerden bir tanesi de Paso Ligi hani arkadaşa, eşe dosta verebilelim diye herhalde. Taraftarın gelme sayısı, gelen taraftar sayısı artsın diye herhalde. Paso Ligi'nin üzerindeki fotoğrafla Paso Ligi turnikeye bastığınızda ekranda görünen fotoğrafın eşleşme zorunluluğu da kaldırıldı diye. Ama şeyler dün, dün niye böyle oldu? Fenerbahçe maçında bir sürü insan şeye çekildi. Yani gözaltına mı alındı artık, bir şeye mi çekildi ve abisinin, amcasının bilmem neyin kartıyla maça girmeye çalıştığı için zaten oldu. Zaten bir şey söyleyeceğim, bu kararda benim haberim yoktu. Gerçekten böyleyse bile Paso Ligi gelme mantığını tamamen kökten yani reddedin. Yani benim bu söylediğim taraftar doğru, doğru, derneğinin Twitter adresinden doğrudur yaptığı fotoğraf şeyi hayır, kaldırıyorlar ya zaten, eşleşmesini. Zaten, belki bu maç için geçerli değildir. Hadi her şeyi için geçtim. Zaten Paso Ligi'yle olan tavrımızı daha en başından beri biliyoruz. Her şeyi geçtim. Uygulama daha standart olarak bütün tribünlerde fiziki açıdan sağlanmamışken hızlı bir şekilde buna geçilmesi, meşhur işte Galatasaray Seyrantepe'deki maçta da Beşiktaş maçıydı yanılmıyorsam, elinde kartı olup da hatta şeyde kapalıda VIP'de kartı tanımlatamadıkları için maça giremeyen insanlar da tabii var. Yani bir de öyle şeyde buna bayağı kombine kart sahipleri bu kartlarını da almışlar ama sistem tanımlayamıyor. Şimdi tanımlayamadığı için içeri giremiyor. Var yani, kartı var. Ama bir sürü statta daha sistemi tamamlayamıyorsun ama Paso Ligi uygulatmaya başlıyorsun. Yani orada şöyle bir şey var. Bu, yangından mal kaçığı gibi. Bu hani gözaltına alınanlar oldu dedin ya, orada da şöyle bir şey oluyor benim anladığım. Kapıda girerken Paso Ligi kartıyla beraber kimlik arzı falan da istiyorlar daha sistem oturana kadar. Kimlikle beraber hani kartını gösteriyorsun, kimliğini gösteriyorsun. Çocuklar da, yaşları tutmayan çocuklar 18 yaşının altındakilerin bir kısmında velilerin onayıyla bu şey alınabiliyor. Yani kredi, kart. Kredi kartı alınabiliyor. Ek kart gibi. Ondan sonra öyle olunca almayan bir sürü insan var. Maça gitmek istiyor. Aynen dediğiniz gibi işte babasından, amcasından falan bir tane Paso Ligi kartı alıp şansını deniyor. Bir de en son bir şey fotoğraf gördük. Paso Ligi kullanıcısına gelen, Paso Ligi'den gelen bir mektup. Mektupta yıllık aidatın 80 lira olduğu bir anda. Oo, şahaneymiş. Paso Ligi Gold gibi bir şey. 2-3 katına 15-25 TL'lik bir kredi kartı bedeli varken, kredi kartı diyoruz niyeyse artık. Kredi kartı çünkü. Çünkü maça giriyoruz aslında normalde. Herhangi bir kart olması lazım. Yani daha önce de biletikten satılıyordun sonuçta. Çıkması. Yani yine alıyordun, yine evet, bir bilgilerini giriyordun filan hani aslında. Tabii. Yani kontrol edememeleri çok anlamsız geliyor bana. Elektronik bilet meselesi ayrı bir tartışma yani onu. Kulüpler kendileri bunu yani normal benim aklımın hani yattığı şeyi, eğer böyle bir uygulama, o da tartışılır olsun olmasın, onu da ayrıca tartışmak lazım ama mantıklı olan bir bankayla ilişkilendirilmiş bir kart olabilir, bir opsiyon olarak hani isteyen varsa gitsin oradan alsın diye. Ama onun dışında kulüplere serbest bırakırsın bunu. Yani kulüpler kendileri promosyonlarını vesairelerini o kart üzerinden yapabilirler yine. Sen kulübe gider, kulüpten böyle bir kartın varsa aynı sezonluk kombine alır gibi kartını alır. Maçlarını da her maç başında internetten yüklersin. Burada ama istemeyen... işte burada çok özür dilerim. Yani büyük kulüpler tamam bunu belki uygulatabilir. Çünkü bunun için uğraşacak kişiye ücret ödeyebilir vesaire. Ama daha düşük liglerdeki kulüplerin bunu uygulayabilirliği çok zor olur. Federasyonun üstlenmesi gereken bir şey bu federasyon zaten. Federasyon yani neyi üstlendi ki bugüne kadar? İstenmeyen evet, taraftarlar başlığıyla senin de yazdığın yazıya konu oldu. Bir istenmeyen taraftar grubu var. Buradan bir de... de sınıf edebiyatı da yapmışız. öyle ama yani kim girmesin istersin tribüne, işte parası olmayan gelmesin. Fakir fukara çocukların temizlenmek isteniyorsa bu açık dille dile getirilsin diye de söylüyorsun. Yani bir yandan da hakikaten böyle bir boyutu da var. Şimdi. İşte dün gördüğümüz görüntü yani daha açık bir şey. Fenerbahçe maçından sonra Tan'ın bahsettiği şeyi ben de gördüm. Şey böyle bekleyen çocuklar var şeyde 6222 sayılı kanuna dayanma muhalefetten aynen alınmışlar gözaltına. Polis karakolunda bekliyorlar. O çocukların haline baktığında o çocuklar hayatları boyunca maça gitmek isteyen, bunun içinde bir hafta boyunca oradan buradan para biriktiren ucu ucuna giden çocuklar, sen çocukları bir bankayla vesaireyle bir sürü bürokratik işlemle karşı karşıya bırakıyorsun. İşte dediğim gibi 18 yaşından küçük, seni bileyim velisinden izin alamıyor, gitme oğlum diyen bir takım babası var. Belki babasından gizli kaçarak eskiden bizim de yaptığımız gibi maçlara gidiyorlar filan. Yani netice itibariyle böyle bir zümre var ve sen onları işte bunlar banka kullanıcısı değiller belki ya da ne bileyim işte senin üyesi olması, müşterisi olmasını istediğin bankanın kullanıcısı değiller. Ve bunlar bu uygulamayla zorluk çekecekler. Şey de diyor ki Yıldırım Demirören de federasyon başkanı. İkincilikte evet diyor bir düşüş var ama diyor zaten diyor bizim diyor gelmesini istemediğimiz bir kitle vardı. O kitle gelmiyor diyor. O düşüş diyor o yüzden diyor mantıklı bir düşüş diyor. Doğru söylemiyor bir kere ben evet, söyleyeyim. Yani. Fenerbahçe stadına giden bir arkadaş grubum var. Kombineleri var yıllardan beri. Daha geçen hafta başında bu haftanın başında konuştuk. Diyor ki hayatımda ilk defa diyor yani her maçta Kadıköy'deyiz. Tribüne girmek istemiyoruz. 20. dakikada girip 60. dakikada çıkıyoruz kombinemizde diyor. Çünkü içeride maç mı oynanıyor? Ne oluyor? Bomboş tribün. Hiçbir şekilde oraya kendine ait hissetmiyorsun. Yıldırım Demirören kesinlikle doğru söylemiyor. Bu sadece Fenerbahçe stadyumu için değil birçok tribün için geçerli. Rakamlar ortada. Sonuçlar aynen. ortada. Yani artık ellerindeki argüman tamamen safsata üretmek üzerine döndü. Statlar boş. Benim de bir sürü aynen arkadaşım öyle. Gitmiyorlar. Aynen, yani kombineleri var gitmiyorlar. Yanılmıyorsam Kulüpler Birliği de böyle bir araya geldi ve geldi ama bir toplantı yaptılar yanılmıyorsam ama o ses soluğu çıkmadı yok, o toplantının. Yok hükümetin de tavrı net burada. Pasolig'in devamı aynen, konusu. Zaten o politik olarak şey yani şimdi Galatasaray'da falan başka durumlar var. Mesela Galatasaray'ın bir bankayla yaptığı anlaşma var. Onlar kart anlaşmaları var. Evet. Yani onlardan alınmış, daha önce alınmış paralar var. O paralar geri ödenmesi gerekiyor falan. O kadar aslında zor, senin dediğin gibi hızlı bir geçiş ki bu. Hiçbir şey, yani hiçbir kulüp istemedi aslında ilk ve, başta. Ve önceden de belirtmiştik. Bu yasa yeni bir yasa değil. Bu yasa eski bir yasa. Yani uzun zaman. 2011. Evet. 2011 şeyi ama hızlı bir şekilde geçilmesi nedeni de biliyorsunuz. 34. dakika protestoları olduğunu hepimiz evet. bilelim. Geziden sonra bu süreç çok hızlandı. Yok bir tane daha sebebi var. O kartın üretici firmasının sahibi Ethem Sancak. İsim misin? Tabii kendisi. Yok bu bir bilgi. Bilgi yani. Doğru evet. Yani. Tabii dinleyicilerimiz kendisini gidip başka kaynaklarda kim olduğunu yani neden bu kadar bu kartta baskıcı oldukları? Ya da bu biçimde birazcık baskıcı oldukları. Efendim? Ya da bu biçiminde baskıcı evet, oldukları. Evet uygulanması konusunda baskı. Peki. Bir de şöyle bir şey vardı. 4 milyon lirayı eğer bulamazlarsa satışlarda zarar edeceklerini açıklamıştı. Pasolik basın sorumlusu. 4 milyon lira derken 4 milyon kart mı? Kart galiba. 4 milyon, 4 milyon kart galiba. Evet olamaz, doğru o da olabilir. Adet 4 milyon tane. Ne yaptınız ya? Şey, yani 70 milyon da 4 milyon kart satamazlarsa. 4 milyon liradık herhalde ya. Yok. Neyse. Ama o da az. Kart. Az. Güzel bir tartışma. Devam edin. Evet, galiba Pasolik'i konuştuk, Cizli'yle konuştuk ama yılın son liberosundayız. Biraz şey diyorsun, geriye dönelim. Eray dayı yanımızda. Güzel futbol sohbetleri yapıyoruz ara ara ve son 20 dakikamızı artık 2014'ün hatırladığımız güzel futbol olaylarıyla biraz... Güzel olaylarıyla. Güzel, keyifli, ilginç. Dünya Kupası yaşadık aslında tabii yani onu 2014'ü kaparken Facebook gibi kapamayalım tabii ya parçası olduğumuz için böyle zıplamıyoruz ama ben 2000 yani son Dünya Kupası'nı ki Volkan kardeşimiz de bizatihi Brezilya'da takip etti. Ve o kupayı izlediğim için kendimi şanslı görüyorum. Evet, yani kupa. Benim hayatım boyunca izlediğim en iyi kupalardan biriydi. Ki yani Brezilya-Almanya maçında da yani ciddi bir tarihsel ana tanıklık futbol ettik. Futbol skoru olarak bu senin en önemli maçı skoru. Herhalde. Brezilya-Almanya. Evet, kesinlikle. Başka maçıydı. Neleri vardı sence mesela? Bence kalecilerin de kupasıydı bir tane. Bu arada şeyi söyleyeyim. Bu Brezilya-Almanya maçının oynandığı sırada ben yurt dışındaydım. Ve Brezilyalıların yoğun olduğu bir yerdeydim ama Brezilya'da değildim yani. Neredeydim? Neresi? Merak ettim. Şimdi Brezilya nerede yoğun? Ayıp söylemeyeyim, utanıyorum söylemeye. Mykonos'taydım, tamam hadi söylüyorum. Ha, Mykonos'ta yoğun çok yoğun, yoğun evet. Allah var. Allah. Neyse şey, bir de maçı izlerken tabii onlar da varlar. Yani etrafımızdalar falan. Ya yani böyle gerçekten milli felaketti ya. Yani hani o ülkede nasıl yaşadım bilmiyorum, dışarıda çok kötüydü. Şimdi böyle ertesi gün falan birileriyle tanışıyorsun. İşte Brezilyalıyım diyor. Arkada akabinde şöyle bir şey geliyor mesela. Brezilyalıyım dedikten sonra... Çok rica ederim ya. Bu hani hiç girmeyelim. Gerçekten iki gündür sürekli olarak bir şeyler içiyoruz. Gerçekten yani biz hayata artık küstük falan diye adamlara zehir oldu tatil. Çok enteresandı. Ben yani bilmiyorum. Biz Almanya'dan 7 yesek öyle olmaz yani herhalde ama başka bir şey. Biz alışıyoruz tabii. Tarihimizde güzel skorlarımız var İngiltere'den falan. Ama evet. Volkan'ın bizatihi biz Brezilya'ya bağlanıp Volkan'ın müthiş enerjik seslerinden arkadaki şeyle samba ile ters orantılı sesini almaya çalışıyorduk. Öyle büyük bir yıkım varmış gibi gözükmüyordu Brezilya'da. Ya benim maçı izlediğim sokağın halinden ruh halinden kaynaklanabilir bu. Çünkü orada... Ben de benim maçı izlediğim sokağı yaktılar falan gibi bir şey hayır, hayır. Yok yok. Çünkü sonrasında da düşündüm. Hakikaten etrafa baktığımda yani maçı izlemeyen çok fazla parti yapmaya gelen çok fazla genç insan da vardı orada ve gerçekten hani içip eğleniyorlardı. Bir yerden sonra zaten maçı da bıraktılar hakikaten. İçmeye de devam ettiler. Dediğim gibi yani çok üzülen birkaç kişiye rastladım elbette buna. Onların yaş ortalaması da işte 45-50 vesaire şeklinde ve maçı izleyen insanlar. Yani finali gölgede bırakmış oldu yani. Öyle bir evet. Her şeyi gölgede bıraktı. Kupayı bile gölgede bıraktı. Arada bitti kupa orada ya. Ama oyun açısından ne diyorsun? Yani bence ben çok değil. İşte onu diyecektim. Çok şaşırdım çünkü niye biliyor musun? Hani aslında şaşırmamak lazım da ya mesela bizim futbolumuzda lig falan o kadar sıkıcı bir hale geldi ki insanın acayip yani şey konsantrasyonunu kaybettiği bir yıl yaşadık mesela. Yani futbolu en çok izlediğin etrafımda takip eden arkadaşlarım bile yani maksimumda kendi tuttuğu takımın maçını izleyip ondan sonra geri kalanını mümkünse izlemeyeyim falan gibi bir ruh halindeler ki o kadar işte iyi isimler geliyor gidiyor transferler vesaire. O açıdan şaşırtıcıydı yani. Hani bir de şeyi gösteriyor. Biz katılamıyoruz hikayesi var ya hani grupta çok kötü. Şimdi yine bir daha işte Avrupa Şampiyonası içinde o gruptan çıkma ihtimali yok. Bu maçı unuttuk önümüzdeki maçlara bakacağız. Orada da olmuyor mesela yine olmuyor ya aslında o anlaşılabilir bir şey. Yani eğer Dünya Kupası'ndaki futbol standartsa Türkiye'nin orada olmaması çok normal. Yani kimse kusura bakmasın evet. Çünkü o standardın çok altında kalıyor ligdeki standart. Latin Amerika takımları çok yani evet. Brezilya'ya geçelim ama diğerleri çok başarılıydı. Aynen. Bir taraftan Almanya bence en zorladığı maçlardan bir Cezayir maçı oldu. Cezayirliler inanılmazdı o maçta. Yani beklenmedik. İspanya yani, mesela çok enteresandı. Evet, evet. Ama klasik 98 sonrası Fransa gibiydi birazcık. Artık düşüş zamanı düşüş, geldi düşüş. Diye. Yeter ya düşsünler de birazcık artık. Libero için de 2014'ün olayı herhalde Dünya Kupası boyunca canlı bağlantılarla Dünya Kupası'nın hem evet, sokakta Aslı'yı da analım burada. Evet, Aslı'yla da 6 ya da 7 program tabii, boyunca. Sonra geldi Türkiye'ye onu da yaptık. Yani çok ciddi takip ettik. Yani iki tane muhabirimiz vardı yani. Kimin vardı bu kadar muhabir? Hem sokaktan evet. Gösterilerden hem olabildiği kadar stat'tan ama daha çok bizim için önemli olan stadın dışındaki maç gözlem izlemelerinden. Aynı zamanda da siyasal analizleriyle Aslı'nın yaklaşımıyla çünkü Dünya Kupası'nı... Öncesinde aslında biz de Libero yayınlarında biraz mesafeliydik çünkü. Protestolar vardı. Hem protestolar hem aslında sürekli altını çizdiği bu yolsuzluklar, o stat yapımlarında gösterileri, müdahale biçimleri falan. Ve yani bir kupada da aslında Volkan'a da hep onu soruyorduk. Yani bir şey bekliyorduk. Ama tabii burası Brezilya, futbol bir başladı. Kupa bir başladı. Eylem, ya ufak herkes... çaplı eylemler oldu. Stadyumun içinde pankart açıp ama sadece açıp kapatanlar. Hani açıp fotoğrafı çekip ondan sonra da fazla böyle bütün tribüne yayma şeklinde pankart. Sahaya inilmedi ama. Bu arada... Sahaya inilmedi ama açılış maçında bir fotoğraf gördüm ben. Sonrasında gördüm tabii bunu. O yüzden sonra aktarıyorum. Şimdi şey olmasın. O zaman niye söylemedin demeyin yani. Bayağı geçti üzerinden bir bok. Açılış maçının gününde oraya çıkan gönüllü çocuklardan bir tanesi de öyle küçük bir bez pankart açmış protesto eden. Diye. Böyle ufak çatlı şeyler oldu. Bir yani, de Arjantin-Bosna maçı Maracana'daki ilk maçta maç sonunda bir eylem oldu. O zamanki 30 kişilik falan. O zamanlarda söylediğimiz şiarımızı tekrar edelim. Oradaki gösteriler, halkın karşı çıkması, bir kısmının turnuva yapılmasını istememesi vesaire. Bunun yanında bizim hala futboldan bahsediyor olmamızın temelinde şu vardı ki biraz önce Galeano'nun yazısından da okuduk. Gösteriler ya da şiddet olayları ya da memnuniyetsizlik futbolun futbolluğundan kaynaklanan bir olay değildir. Futbol oyunundan kaynaklanan bir olay değildir. Biz Dünya Kupası ritüelini izledik. İzleyeceğiz. Artı memnunluk da yani ben beklentilerimin bayağı üzerine çıkan bir şeydi kupaydı. Futbol olarak ve öyle. %20 yani %10'unu en fazla kaçırmışımdı. Yani ayrıca, bayağı da iyi izledim. Ayrıca da gösteri yapanların taleplerinin bütün dünyaya iletilmesine de yol açtı. Bu Dünya Kupası'nın orada olması. Bu işin evet, bayağı var. Sadece kupa yapılmasını demiyorlardı çünkü. Evet. Biz yani sosyal haklardan bahsediyoruz. Bir de şey var şimdi. Olimpiyatlar var şimdi onların evet. bütçesinde. O da onları evet. sıkıştırıyor. Çok büyük para harcıyorlar. Evet. 2004'ün futbollarından aklıma gelen İspanya'da bir Atletico Madrid şampiyonluğu var. Yıllardır görmediğimiz bir olay. Avrupa'dan aklıma neredeyse kalan. Neredeyse Şampiyonlar Ligi'ni alıyordu. Neredeyse Şampiyonlar Ligi'ni de alıyor. Bizim için tabii trajik, senin için denemez değil mi? Bilmiyorum da Arda'nın da o takımda olması aslında biraz da önemli kılıyor Atletico'nun şampiyonluğunu. belki. Benim için çok önemli değil açıkçası. En azından Türkiye'deki yansıması. Yıllardır Barcelona Real Madrid arasındaki artık tabii, sıradanlaşmış rekabeti kıran bir ses. Bursa'yı da bunun için sevmiştik Türkiye'de şampiyon olduğu için. Ki Atletico Madrid güzel de bir top oynayarak bunu yaptı. Bizim açımızdan sıkıntılardan biri tabii Liverpool. Yıllar sonra kupayı alacakken Premier Ligi hem de kaptan Gerrard'ın. Gerrard'ın hatalı pası topu kaptırması. Kime evet. kaptırıyor bu arada? Dembaba'ya kaptırıyor. Ve Chelsea'ye kendi evinde yeniliyor muydu? 2-1. Yeniliyor. 2-0 mı 2-1 mi? 2-1 galiba. Dembaba'nın golüyle ilk golü atıyor Dembaba. Devrenin sonuydu galiba. Evet ve bunu yıllardır Liverpool'da oynayan kaptanı, yani efsane bir kaptanından biri Gerrard. Çünkü hayatında belki ilk defa bir şampiyonluk görecekti. Onu da kendi ayaklarıyla vermiş oldu. Geçen sezon Türkiye Ligi'ni çok takip etmedik ama hemen oradan oraya bağlayabilirsin aslında şimdi şey. Yani Liverpool'un orada yaşadığı travmanın sonrasında bu sezon ligde artık yani durumlar çok fena. O yüzden de biz Beşiktaşlılar olarak bir umut içerisindeyiz. 2015'e de bağlamış olayım. Şubat'ta Liverpool'la. Evet. Bir daha önce bizim de bir 8-0 gibi bir hikayemiz ama malum. Ama bir de 2-0'lık 2-1'lik o stadın muhteşem olduğu. Evet. Ben o maçtaydım bu arada. Ve çok kalkıp güzelmiş. Da katıldım tezahürata. Çünkü inanılmazdı o tribün. Yani maçtan daha kıymetli şeyler gördüm orada. Maçı da Beşiktaş almıştı. 8-0 değil, ben mesela onu hatırlıyorum yani. 2-1'lik maçı hatırlıyorum. Hemen Beşiktaş'ınca topu alayım. 3 tane Beşiktaş olayı sıralayayım hemen peş peşe. Benden göre gene 2014'ün önemli Türkiye'deki olaylarından biri. Türkiye'de Beşiktaş sempatisini çok artıran bir Beşiktaş takımıyla karşı karşıya olmak. Bütün takımların hilafsız saygı gösterdiği ve sevdiği bir oyun oynayan bir takım var. Çok şahane oynamasalar da ligin içerisinde parlayan bir takımdan. Başakşehir'in de şu aralar hakkını yemeyelim ama bir Beşiktaş'ta böyle bir sempati oluştu. Bu sempatinin arkasında iki tane olay var. Birini en son geçtiğimiz hafta yaşadık. Ondan önce evet 2014'ün bence iki tane olayı, fair play olayı. Birisi Yasin Sülün'ün Beşiktaş takımının genç takım, U19 takım teknik direktörü. Sahada aleyhine, takımın lehine, Beşiktaş'ın lehine verilen bir penaltıya katılmayışı ve buna tepki göstermesi ve arkasından da sporcuya yaptığı uyarıyla penaltının gole çevrilmeyişi bizim topraklarımızda da tarihe geçti. Yasin Sülün'ü dünyadan bazı örnekleri var. Evet, bizde de oldu. Tabii yıllar önce bizim yine kahramanlarımızdan, Libero'nun kahramanlarına Robbie Fowler'ın yaptığı bir hareketti. Yakın zamanda Veli'nin. Ve en sonunda geçtiğimiz hafta. Onu da söyleyelim. Bu arada sana döneceğim. Oradan pası. Bir de Beşiktaşlısın yani, süreci de takip ediyorsun. Sen gençlerle diye biliyorduk ama bayağı bir Beşiktaş'a herhalde gezi sonrasında bir mail ettin. Yok ya, ben doğma büyüme Beşiktaşlı. Biliyorum. Mahallede yani antrenman sahasının yanında doğdum yani, işte öyle bir şey var. Gençlerlik şeyini biliyorum. Ankara'ya gidince tabii Tanıl Bora etkisiyle bir gençler bir tribündeydik. Evet, doğru. Şimdi tabii bir de bence yılın olayı değil, belki de yılların olayı, çarşıya açılan darbe davası. Çarşı Beşiktaş'ın Beşiktaş futbol takımının bilinçle, oyuncularıyla beraber yarattığı bu hem oyunlarıyla hem duruşlarıyla güzel havanın dışında aslında bir de taraftar tarafında ve daha stadı yokken, biliyorsunuz bir dönemde stadı yok. Çarşıya yönelik sempati sadece Beşiktaşlardan değil birçok insandan, futbol sevsin veya sevmesin, büyük bir sempati var. Ve bu sempatinin belki de nedenlerinden, sonuçlarından biri de çarşı darbeyle ve teşebbüsle hiç mi yardım etmediğinizde neredeyse artık. O da çok iyiydi. O çok hiç mi yardım etmediğiniz bağırıyor yani, bize bir şey verin de yargılanıyor. Ve tekrar yani altını çizelim, dünyada darbe teşebbüsüyle yargılanan tek taraftar grubu olarak da ayrıca tarihe geçti. Ve bu Red Star'dan Fransa'da, Almanya'da Bayern Münih, Borussia Dortmund'dan, St. Pauli'den tabii. Birçok Yunanistan'da AEK'ten, Panionios'a kadar bir sürü tribünden de destek görüyor çarşı. Bu da keza önemli olaylarından biriydi. Ve Veli'nin son maçta Sarıyer Ziyani Stadı'nda Adana Demirspor maçında kendisine yapılan hareketin, ki o hiçbir şey yoktu. Hakem kırmızı kart verince Adana Demirsporlu futbolcuya gidip birkaç arkadaşıyla beraber. Sadece Veli değil, isimleri ben anmak istiyorum hakikaten. Oğuzhan. Evet Oğuzhan gidiyor hemen. Ersan Gülüm, Olcay Şahan hep beraber hakeme gidiyorlar. Aynen. Ve hakemin elindeki kırmızı kartı görüp bu hareket kırmızı kart değil deyip hakemden geri almasını istiyorlar. Hakem de alıyor. Değiştiriyor kararı. Sonradan federasyondan mı açıklama? Federasyon teşekkür etti. Evet, Beşiktaş'ta futbolcu. Peki futbolcu. Eray, bu Beşiktaş'ın stadı da yok. Bir taraftan yönetim büyük bir enkaz devraldı diyelim hadi. yani öyle böyle ciddi bir yapılanma halindeyken, yani hani bir ara kolej takımı havası vardı ya, şimdi bütün Türkiye'den müthiş bir ilgi gören bir havası var. Bence şeyden oluyor. Yani şimdi Beşiktaş yönetiminde de yani İşte mesela ne bileyim Fikret Orman'la ilgili de birkaç hafta önce bir yazı yazdım. Yani onun da böyle işte kim o delikanlılar çıksın karşıma göstereyim falan diye Beşiktaş taraftarı işte takım geldiğinde ıslıklamış da işte arkasından bir teke tek de yakalayayım falan. Yani Fikret Orman da çok farklı bir kulüp başkanı portresi çizmiyor. Yok. Ama sahiden de bilinçle ilgili bir şey var yani, kabul edelim etmeyelim, bu bir hava yani. Çünkü o mesela hani U19'da bunun yapılabilmesi, yani senin söylediğin işte o penaltı vesaire itiraz. Bu bir kültür yani. Aynen, bir yerden güç alırsın. Hani dersin ki ben bunu yaparsam bir şey olmaz. Aynen. Ve hatta takdir görürüm dersin. Bu aklın oluştuğuna inanırsan yaparsın. Aynı şekilde yani işte Oğuzhan, işte senin de söylediğin gibi Veli'nin kendisi vesaire diğer futbolcular bu hamleyi yapabilmek için yani... Biliyorlar ki yanında duran adam, neyse onları yöneten, o sırada onlara akıl veren adam... Aferin oğlum diyecek baştan sonra. Alkışlayacak bu hareket. Aynen. Bu bundan kaynaklandığını ama düşünüyorum. Ama şeyde bu. Sosyal medyada da yani bu hareket Beşiktaş taraftarı tarafından alkışlanıyor. Yani bu aura herkesi etkiliyor. Yani şey mesela işte şimdi bu senenin en iyi maçı neydi desek mesela, yine hani bu sezonun bu ilk yarısı bitiyor önümüzdeki hafta. Benim için Trabzonspor Beşiktaş maçıydı mesela. Şimdi Beşiktaş Trabzonspor maçında maç bitmesin isteyen bir Beşiktaş var yani önde. Ve gerçekten oynamak istiyorlar. Çok enteresan bir şey yani. Çok nadir görünen, yani dünyada nadir görülen bir şey. Çünkü sonuçta öndesindir, maç bitsin istersin. Gerçekten oynamak istiyor takım ya. Ya çok böyle diyor ki yani 90 değil de 100 olsa da bir 10 dakika daha top oynasa. Zevk aldıklarını hissediyorsun sen böyle maçı izleyen bir insan olarak. Bu adamlar top oynarken zevk alıyor diyorsun. Ben bunu çok uzun süredir görmemiştim. Bence yani taraftarlara da geçen ve diğer takımların taraftarları nezdinde de sempati uyandıran bu. Yani hakikaten oynamak isteyen ve birbirlerini seven adamlar varmış gibi gözüküyor. Bu çok enteresan. Aynen, bir de sanki beraber zaman geçirmekten de keyif alıyorlar gibi. Yüzlerine sanki. De yani baba böyle... işte ben sakat değilim oynayacağım falan. Hani evet. Böyle bu değil çok nadir rastladığımız sosyalist bir şey. Sosyalist bir takım yaratmak istiyoruz dediğini anlayamamıştık ama bir miktar böyle bir görüntü aynen. Var. Bilic'in ismini mutlaka. Tabii. Bir de yıldız oyuncular, yani hepsi yıldızlardan oluşan bir takım da değil. Beşiktaş belki olarak diğerleriyle kıyaslayınca çok daha mütevazi bir takım. Evet. Senin söylediğine destek sıralama Bilic'in maç sonrası yorumlarında da gördüğümüz bir centilmenlik duruşu, öyle ya da böyle. Dediğin gibi bütün herkesin belki de böyle yapabilmesinin zemini. Aynen, bir tavır var ortada yani. Ve dediğim gibi işin futbol tarafında da yani yenilir yener, iyi oynar kötü oynar hepsinden azade şeyi görüyorsun. Takım top oynamak, yani birbirleriyle top yani mahallede oynadığımıza benzeyen bir şekilde bir top oynamak istiyorlar. Çok acayip. Şahane bir organizasyon yok ama istek var ve... Aynen. Bir şarkı son dakikalara girerken artık bir şarkı arası verelim yani. Çok çene çaldık. Ondan sonra veda ederiz zaten. Tamam. Joe Cocker çalalım demiştik. Rahmetliyi analım. Evet, birkaç gün önce hayata gözlerini yumdu. Onun Woodstock konseri performansından dinleyeceğiz. Beatles cover'ı With a Little Help From My Friends. Something to say. We're gonna leave you with the usual thing. The only thing I can say, as I've said to many people, is this title just about puts it all into focus. It's called With a Little Help from My Friends. Remember it. What would would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key, yeah. Oh baby, how did I? Well, I need it, my buddy. Evet, Joe Cocker'ı da anıyoruz. Arkada da anmaya devam ediyoruz. Libero'dayız. 94.9 Açık Radyo'da konuğumuz Eray Özer. Futbol yazarı kimliğiyle burada. Sadece futbol yazarı değil. Meyhaneci de değil mi sana artık? Neyse, 2014'ü iyi kapıyorsunuz da meyhane performanslarıyla. Evet, o zaman senin anladığım kadarıyla yılın takımın Beşiktaş mı oluyor? Yani ben Beşiktaşlıyım diye demiyorum. Söylemiyorum bunu hakikaten. Ama az önce nedenlerini söyledin. Evet. Yani öyle yani, sadece benim değil herhalde, bir sürü insanın da takımı bu sene Beşiktaş. Evet, yani şampiyonluk açısından burada kaç kişi Beşiktaşlıyız diye, yani Beşiktaşlısınız diyebiliriz. Allah bak, benim Beşiktaşlıyız demeye başladım. Beşiktaşlısınız. Bir gün herkes Beşiktaşlı olacak. Hadi ya bak, şimdi eski Fener'den beklenen şey şut geldi. Ben oldum, ben Beşiktaşlı. Şimdi bu arada 2014'te de Dünya Kupası'nı gömdük 2014'de. Daha bir 4 senemiz var. Yani gençler, bu arada yaş itibariyle artık şeye, eksiye geçmeye başladınız, hatırlatırım. Bundan sonra artık şeye iniyoruz. Azalmaya başlıyor göreceğimiz Dünya Kupaları. Ben Engin tecrübelerinden faydalanacağım tam inşallah yaşlandıkça. Sen benden daha fazla gördün ama. Bu ekibi bıraktık, unuttuk, Volkan'a bakacağız diyoruz. Evet Eray, son kelamlarını memleket futbolu, dünya futbolu alalım. Ya şeyi söyleyeyim sadece, yani kötümser kapatmak lazım tabii. İşte güzel şeyler de oluyor dünya futbolunda ama ya bizim burada futbolun, yani daha doğrusu sporun kendisiyle ilgili böyle bu sene mesela ben ciddi bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Yani sadece başarı falan değil, yani başarıyı bir kenara atalım. Sadece dediğim gibi futbol da değil söylemek istediğim, ama bir enteresan, bir tuhaf, yani böyle bir işte pasolik tartışması yaşıyoruz. İşte tribünde mesela sürekli olarak bir takım, yani bu didişmeler hiç bitmiyor. Ya mesela ne bileyim işte mesela Duygun Yarsuvat gibi bir adam geldi. Mesela adamın işte biz Judo Federasyonu mu, ne kavga edeceğiz federasyonla ya diye federasyon çıkış demesi mesela acayip insanın içine sıcak yılın, bir şey. Yılın laflarından bir aynen bırakın. Öyle. Yani şöyle birazcık rahat olsalar 2015'i rahat geçirsek yani. Biraz gevşeme talebi o zaman Libero'dan. Futbolun şeylerine, büyük adamlara yönelik bir gevşeyin, iki tek atalım aynen diyelim. Evet, reklama girmeyelim. Yılın son programını evet yaptık. Tam Morgül'den, Volkan Ağır'dan ve ben İsmail Başöz'den, önce Libero ekibi olarak. Masada Selahattin Çolak'tan, konuğumuz Eray Özer'den ve sevgili destekçimiz Deniz Sevinç'ten eminim ki hepinize iyi yıllar, mutlu yıllar dilekleri gelsin. İyi yıllar. Hakikaten güzel, keyifli sporlarla, keyifli futbollarla, yumuşak, şahane değil mi? Az gevşeyin, az gevşeyin. Sakin. Evet. Herkese iyi pazarlar. İyi pazarlar. Libero. Hazırlayıp sunanlar Tan Morgül, İsmail Başöz ve Volkan Ağır. Desteği